αλλάζεις καρδιά δίχως λόγο κανένα. Μετά από όλα αυτά που έχω κάνει για σένα, τίποτα. Αλλάζεις ζωή, σκοτεινιάζεις σαν νύχτα. Τελειώνει έτσι απλά με μια καλή νύχτα. Τίποτα, τίποτα. Πώς τολμάς να με συγκρίνεις, ό,τι ζήσαμε να σβήνεις. Σου μιλάω και εσύ το πρόσωπο γυρνάς. Ξαφνικά την πόρτα κλείνεις, πότε έμαθες να δίνεις. Και ζητάς και με συγκρίνεις. Που έχει ανάψει η αγάπη και σβήνει στο χώμα και γίνεται στάχτη. Τίποτα. Αλλάξαμε εμείς ή έχουν αλλάξει οι άλλοι. Τι ψάχνεις δεν ξέρω και χάνεσαι πάλι. Τίποτα.